กิตติคุณของพระเยซูคริสต์เรียบเรียงโดยลูกาบทที่1เนื่องจากมีหลายคนอุตส่าห์เรียบเรียงเรื่องราวต่างๆซึ่งสำเร็จแล้วในท่ามกลางเราตามที่คนเหล่านั้นซึ่งเป็นผู้ที่ได้เห็นกับตาเองตั้งแต่ต้นและเป็นผู้ประกาศพระวจนะนั้นแสดงให้เรารู้เพราะเหตุนี้หลังจากที่ข้าพเจ้าสืบเสาะเรื่องราวเหล่านี้อย่างละเอียดตั้งแต่แรกจึงเห็นดีด้วยที่จะเรียบเรียงเรื่องตามลำดับเพื่อท่านเทโอฟิลัสที่เคารพยิ่งเพื่อให้ท่านรู้ความจริงเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านั้นที่เคยมีผู้แจ้งให้ท่านทราบในรัชกาลของเฮโรดกษัตริย์ของยูเดียมีปุโรหิตคนหนึ่งชื่อเสคาริยาซึ่งอยู่ในกองเวนอาบิยาภรรยาของเสคาริยาชื่อเอลิซาเบธอยู่ในตระกูลอาโรนท่านทั้งสองเป็นคนชอบธรรมต่อพระเจ้าและดำเนินตามบัญญัติและกฎหมายทั้งปวงขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่มีที่ติเลยแต่ท่านทั้งสองไม่มีบุตรเพราะว่านางเอลิซาเบธเป็นหมันและท่านทั้งสองก็ชราแล้วเมื่อเสคาริยาทำหน้าที่ปุโรหิตเข้าเฝ้าพระเจ้าในคราวที่กองเวรของท่านเข้าประจำการท่านเป็นผู้ที่จับได้ฉลากตามธรรมเนียมของปุโรหิตจึงต้องเข้าไปในพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าและเผาเครื่องหอมบูชาส่วนประชาชนอธิษฐานอยู่ข้างนอกในระหว่างที่เผาเครื่องหอมนั้นมีทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่เสคาริยายืนอยู่ที่ข้างขวาแท่นเผาเครื่องหอมนั้นเมื่อเสคาริยาเห็นก็ตกใจกลัวแต่ทูตสวรรค์องค์นั้นกล่าวแก่ท่านว่า เสคาริยาเอ๋ยอย่ากลัวเลยเพราะพระองค์ทรงฟังคำอธิษฐานของท่านแล้วนางเอลิซาเบธภรรยาของท่านจะให้กำเนิดบุตรชายท่านจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่ายอห์นท่านจะมีความยินดีและเปรมปรีและคนจำนวนมากจะชื่นชมยินดีที่บุตรนั้นเกิดมาเพราะว่าเขาจะเป็นใหญ่เฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้าเขาจะไม่ดื่มน้ำองุ่นหมักและเหล้าเลยและเขาจะเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาเขาจะนำพงพันธุ์อิสราเอลหลายคนให้หันกลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของพวกเขาเขาจะนำหน้าพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและฤทธิ์เดชของเอลียาให้พ่อกลับคืนดีกับลูกและให้คนดื้อด้านกลับได้ปัญญาของคนชอบธรรมเพื่อจะเตรียมชนชาติหนึ่งไว้ให้พร้อมสำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้า เสคาริยาจึงพูดกับทูตสวรรค์ว่า ข้าพเจ้าจะรู้แน่ได้อย่างไรเพราะข้าพเจ้าชราและภรรยาก็อายุมากแล้ว ทูตสวรรค์องค์นั้นจึงตอบว่า เราคือกาเบรียลซึ่งยืนอยู่เฉพาะพระพักพระเจ้าและพระองค์ทรงใช้ให้มาพูดกับท่านและนำข่าวดีนี้มาแจ้งนี่แน่เพราะท่านไม่ได้เชื่อถ้อยคำของเราที่จะสำเร็จตามกำหนดท่านจะเป็นใบ้พูดไม่ได้จนกว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้น คนทั้งหลายที่คอยเสคาริยาก็ประหลาดใจเพราะท่านอยู่ในพระวิหารนานมากเมื่อท่านออกมาก็พูดกับพวกเขาไม่ได้คนทั้งหลายจึงตระหนักว่าท่านได้เห็นนิมิตในพระวิหารท่านเอาแต่ทำหุ้ยใบกับพวกเขาและพูดไม่ได้อยู่อย่างนั้นเมื่อหมดเวรของท่านแล้วท่านก็กลับบ้านภายหลังนางเอลิซาเบธภรรยาของท่านตั้งครรภ์และอยู่กับบ้านอย่างเงียบๆ5 เดือนนางกล่าวว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำเช่นนี้แก่ข้าพระเจ้าในวันที่พระองค์ทรงทอดพระเนตรเพื่อว่าความอดสูของข้าพเจ้าที่มีอยู่ท่ามกลางคนทั้งปวงจะหมดสิ้นไป เมื่อถึงเดือนที่6พระเจ้าส่งใช้ทูตสวรรค์กาเบรียลมายังเมืองหนึ่งในแคว้นกาลิลีชื่อนาซาเร็ธให้ไปหาหญิงพรหมจารีคนหนึ่งที่มั่นไว้กับชายที่ชื่อโยเซฟซึ่งเป็นคนในเชื้อวงของดาวิดหญิงพรหมจารีคนนั้นชื่อมารีทูตสวรรค์มาหานางแล้วบอกว่า เธอผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานมากจงชื่นชมยินดีเถิดองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับเธอ มารีก็ตกใจเพราะคำพูดนั้นแล้วรำพึงว่าคำทักทายมีความหมายว่าอย่างไรแล้วทูตสวรรค์จึงกล่าวแก่นางว่าม ารีเอ๋ยอย่ากลัวเลย พราะเธอเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานนี่แน่เธอจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซูบุตรนั้นจะเป็นใหญ่และจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุดองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าจะประทานบัลลังก์ของดาวิดบรรพบุรุษของท่านให้แก่ท่านและท่านจะครอบครองพงพันธุ์ของยาโคบสืบไปเป็นนิจและแผ่นดินของท่านจะไม่มีวันสิ้นสุดเลย มารีจึงพูดกับทูตสวรรค์องค์นั้นว่า เหตุการณ์นั้นจะเป็นไปได้อย่างไรเพราะข้าพเจ้ายังไม่เคยหลับนอนกับชายใด ทูตสวรรค์จึงตอบนางว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาเหนือเธอและฤทธิเดชของผู้สูงสุดจะปกเธอเพราะฉะนั้นองค์บริสุทธิ์ที่เกิดมานั้นจะได้ชื่อว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้านี่แน่ถึงแม้นางเอลิซาเบธญาติของเธอจะชราแล้วก็ยังตั้งครรภ์มีบุตรชายบัดนี้นางนั้นที่คนเขาถือว่าเป็นหญิงหมันก็มีครรภ์ได้6เดือนแล้วเพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระเจ้าทรงทำไม่ได ้มารีจึงกล่าวว่าน ี่แน่ข้าพเจ้าเป็นทาสขององค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าพร้อมที่จะเป็นไปตามคำของท่าน แล้วทูตสวรรค์ก็จากนางไปในเวลานั้นมารีจึงรีบไปยังเมืองหนึ่งในแถบภูเขาแคว้นยูเดียแล้วเข้าไปในบ้านของเสคาริยาทักทายปราศัยกับนางเอลิซาเบธเมื่อนางเอลิซาเบธได้ยินคำทักทายของมารีทารกในครรภ์ของนางก็ดิ้นและนางเอลิซาเบธก็เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงร้องเสียงดังว่า ในบรรดาสตรีเธอได้รับพรมากและทารกในครรภ์ของเธอก็ได้รับพระพรด้วยทำไมฉันถึงได้รับความโปรดปรานเช่นนี้คือมารดาขององค์พระผู้เป็นเจ้าของฉันมาหานี่แน่พอเสียงทักทายของเธอเข้าถึงหูของฉันทารกในครรภ์ของฉันก็ดิ้นด้วยความเปรมปรีความสุขของสตรีที่เชื่อว่าสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเธอนั้นจะสำเร็จ มารีจึงกล่าวว่า จิตใจของข้าพเจ้าก็ยกย่ององค์พระผู้เป็นเจ้าและจิตวิญญาณของข้าพเจ้าก็เปรมปรีในพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้าเพราะพระองค์ทรงห่วงใยฐานะอันต่ำต้อยของทาสของพระองค์นี่แน่ตั้งแต่นี้ไปคนทุกยุคจะเรียกข้าพเจ้าว่าผาสุกเพราะว่าผู้ทรงฤทธานุภาพทรงทำการใหญ่เพื่อข้าพเจ้าพระนามของพระองค์ก็บริสุทธิ์พระเมตตาของพระองค์ก็มีแก่บรรดาผู้เกรงกลัวพระองค์ในทุกยุคทุกสมัยพระองค์ทรงสำแดงอนุภาพด้วยพระกรของพระองค์พระองค์ทรงทำให้คนที่มีใจเย่อหยิ่งกระจัดกระจายไปพระองค์ทรงถอดเจ้านายออกจากบัลลังก์และพระองค์ทรงยกผู้น้อยขึ้นพระองค์ทรงให้คนอดอยากอิ่มด้วยสิ่งดีและทรงทำให้คนมั่งมีไปมือเปล่าพระองค์ทรงช่วยอิสราเอลฆ่าทาสของพระองค์พระองค์ทรงจดจำพระกรุณาของพระองค์ที่มีต่ออับราฮัมและต่อพงพันธุ์ของท่านเป็นนิจตามที่พระองค์ตรัสไว้กับบรรพบุรุษของเราม ารีอาศัยอยู่กับนางเอลิซาเบธประมาณ3เดือนแล้วจึงกลับไปยังบ้านของตนเมื่อถึงเวลาที่นางเอลิซาเบธจะคลอดบุตรนางก็คลอดบุตรชายเมื่อเพื่อนบ้านและญาติพี่น้องของนางได้ยินว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสำแดงพระเมตตาแก่นางอย่างมากเขาทั้งหลายก็พากันชื่นชมยินดีพอถึงวันที่8เขาก็พากันมาให้ทารกนั้นเข้าสุนัตและเขาจะตั้งชื่อทารกว่าเซคาริยาตามชื่อบิดาแต่มารดาตอบว่า ไม่ได้ต้องตั้งชื่อว่ายอน พวกเขาตอบนางว่า ไม่มีใครในพวกญาติของท่านที่มีชื่ออย่างนั้น แล้วพวกเขาจึงทำบุ้ยใบ้กับบิดาถามว่าท่านอยากจะให้บุตรนั้นชื่ออะไรบิดาจึงขอกระดานชนวนมาเขียนว่าชื่อของเขาคือยอนคนทั้งหลายก็ประหลาดใจทันใดนั้นปากและลิ้นของท่านก็กลับเป็นปกติพูดได้อีกแล้วท่านกล่าวสรรเสริญพระเจ้า พื่อนบ้านของท่านก็เกิดความกลัวและเหตุการณ์เหล่านี้ก็เลื่องลือไปทั่วแถบภูเขาแคว้นยูเดียบรรดาคนที่ได้ยินก็จดจำไว้ในใจและกล่าวว่า ทารกคนนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปข้างหน้านะ เพราะว่าพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่กับเขาเสคาริยาผู้เป็นบิดาก็เต็มปิ่มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และกล่าวพยากรณ์ว่า สาธุการแด่พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของอิสราเอลเพราะว่าพระองค์ทรงเยี่ยมเยียนและทรงถ่ายชนชาติของพระองค์และทรงให้ผู้ช่วยทรงฤทธิ์เกิดมาเพื่อเราในวงของดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์ตามที่พระองค์ตรัสไว้ตั้งแต่โบราณโดยปากของผู้เผยพระวจนะบริสุทธิ์ของพระองค์คือทรงให้เรารอดพ้นจากพวกศัตรูและพ้นจากเงื้อมมือของทุกคนที่เกลียดชังเราดังนั้นพระองค์จึงทรงสำแดงพระกรุณาตามที่ทรงสัญญาแก่บรรพบุรุษของเราและทรงระลึกถึงพันธสัญญาบริสุทธิ์ของพระองค์คือคำปฏิญาณที่พระองค์ทรงทำไว้กับอับราฮัมบรรพบุรุษของเราว่าเมื่อเราพ้นจากเงื้อมมือของศัตรูแล้วจะโปรดให้เราปฏิบัติพระองค์โดยปราศจากความกลัวด้วยความบริสุทธิ์และด้วยความชอบธรรมเฉพาะพระพักพระองค์ตลอดชีวิตทารกเอ๋ยเขาจะเรียกเจ้าว่าผู้เผยพระวจนะของผู้สูงสุดเพราะว่าเจ้าจะนำหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าและจัดเตรียมมันคาของพระองค์เพื่อจะให้ชนชาติของพระองค์รู้ถึงความรอดซึ่งมาทางการทรงยกโทษบาปเขาเหล่านั้นโดยพระทัยเมตตาของพระเจ้าของเราแสงอรุณจากเบื้องสูงจะมาเยี่ยมเยียนเราส่องสว่างแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในความมืดและในเงาของความมรณาเพื่อจะนำเท้าของเราไปในทางสันติสุข ทารกน้อยนั้นก็เจริญวัยขึ้นและจิตวิญญาณก็มีกำลังทวีขึ้นท่านไปอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารจนถึงวันที่ท่านมาปรากฏแก่ชนชาติอิสราเอล